Çünkü amire itaat etmek farzdır. Mümin ve Müslümanların kime itaat edeceklerini Yüce Allah Celle Celaluhu kitabında şöyle buyuruyor. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle tarif etmektedir bunu. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine, idarecilere, sizi yönetenlere itaat edin. Bu ayeti kerime Nisa suresinin ayet 59. Ayetin akışına dikkat edildiği zaman Cenab-ı Allah Celle Celaluhu sizden olan emir sahiplerine itaat edin emrini veriyor. Yani Müslüman olup Müslümanlardan olan bir emiri. Yani sizin gibi iman ettiğiniz, Allah'a iman edip onun emir ve yasaklarını uygulayan amire itaat etmelerini farz kılmıştır. Allah'ın emirlerini çiğneyen, yasaklarını aldırış etmeyen kişiye itaat edilmez ve dolayısıyla itaate zorlansa bile meşru bir itaat olmadığı için itaat etmek haram olur. Bakınız emirin kim olduğunu şanı yüce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle açıklıyor. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu teala an ve İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dört şey ulul emrin hakkıdır. Had cezalarını tatbik etmek, ganimetleri mücahitler arasında taksim etmek, cuma namazını kıldırmak ve zekatı toplamak. Bu ulul emrin hakkıdır, yani İslam halifesinin hakkıdır. Bunun kaynağı Sıracüddin Ebu Hafs Ömer el-Gaznevi el-Gurretül Munife Kahire baskısı 1950 sayfa 168 ve ayrıca İbn-i Humman Fethül Kadir Beyrut baskısı 1316 cilt 4 sayfa 129 Emanet ve Ehliyet cilt 1 sayfa 311-312'de bu efendim kayıt altına almıştır. Hadisin akışına dikkat edilirse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emir olan kişinin kim olduğunu, o kişinin neler yapması lazım geldiğini açık ve net bir şekilde beyan ediyor. Bu sıfatı taşıyan zata itaat etmek farzdır. Başka bir hadiste ise şöyle diyor. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emre itaat makul ve meşru olan emirlerde olur. Emire itaat makul ve meşru olan emirlerde olur. Bu hadisin kaynağı Buhari Magazi bölümünde bunu kayıt altına almıştır. İmam-ı Kurtubi Nisa suresinin 159 ayetini tefsir ederken şu ayeti delil olarak getiriyor. Peygamber size neyi getirdiyse onu alın, sizi neden sakındırdıysa ondan sakının. Bu da Haşr suresi ayet 7. Bu ayeti kelime, bu ayet kerimeyi delil ve misal getirdikten sonra Hazreti Ali radıyallahu teala anhu'nun hadisini misal olarak kayıt ediyor. Bunu da efendim Camiül Ahkam, Ahkamül Kur'an cilt 3 sayfa 224-225'te kayıt altına almıştır. Başka bir ayette ise emirliğin kime verileceği, o emir ise nasıl hükmedeceği konuyla alakalıdır. Bakınız bunlar hep kaynaklı, kaynaklarla konuşuyoruz. Kendi kafamızda herhangi bir şey uydurmuyoruz ve kafamıza göre de bir şey konuşmuyoruz. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allah size emaneti ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adalet ile hükmetmenizi emrediyor. Eğer herhangi bir şeyde çekişir, ihtilafa düşerseniz, onu Allah Celle Celaluhu'nun kitabı Kur'an'a ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun sünnetine, hadisi şeriflerine götürün. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız. Bu ayet-i kerime Nisa suresi 58 ve 59. ayetleri. Böyle yapın ve böyle yapmanız gerekiyor. Ayetin akışı bize şunu tarif ediyor. Emaneti ehline vermemizi ve ihtilaflı bir meselede Kur'an ve sünnete müracaat etmemizi şiddetle emrediyor ve sonunda eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız diye bizi bağlıyor. Çünkü Müslümanın yegane başvuracağı kaynak Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadisleridir. Bu yüce en üstün kaynaklara tüm meseleler çözülür ve insanlar ancak bu yüce kaynaklara bağlanmakla huzura kavuşur. Bu yüce kaynakları uygulayan bir emir, bir imam ile ancak bir takım farzlar yerine gelir. Bakınız İmam-ı Nesefi bu konuya temas ederek şöyle açıklamada bulunuyor. Üzerimizde İslam devlet başkanı olan imamı görmeden bir gününü geçmesi caiz değildir. İmam devlet başkanı olan halifedir. İmametin hak olduğunu kabul etmeyen kimse ise kafir olur diyor İmam Nesefi. Çünkü dini hükümlerde bir kısmının caiz olması için imamın varlığına bağlıdır. Halifenin varlığına bağlıdır. Mesela had cezaları halife yani İslam devleti uygulamazsa şahsın kendisi uygulaması caiz değildir. Zinanın efendim cezası, hırsızlığın cezası, efendim öldürmenin cezası ancak bunlar meşru seçilmiş bir İslam halifesi tarafında ve İslam devleti tarafında bu uygulanır. Şahıs bunu uygulayamaz. Bunun uygulayabilmesi için imama ihtiyaç var. İmametin hak olduğunu kabul etmeyen kimse ise diyor İmam Nesefi kafir olur. Çünkü dini hükümlerden bir kısmının caiz olması için imamın varlığına bağlıdır. Cuma namazı mesela bayram namazları ve yetimleri evlendirmek gibi imamı inkar eden farzları inkar eder. Farzları inkar eden kafir olur. Çünkü bir takım farzlar var ki imam olmazsa onlar yerine gelmez. Bu kaynak Bahrul Kelam fi Akaidil Ehli İslam Konya 1977 sayfa 179 Medeni Vahşet sayfa 140 da kayıt altına almıştır. Bu hadiste imama ve ulul emrin itaat edilmesini şöyle tarif eder. Bir hadiste de imama ve ulul emre itaat edilmesini şöyle tarif eder. Her kim halifeye, İslami devlete itaatten bir el kadar ayrılırsa kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu fiili hususunda lehinde hiçbir hücceti olmayarak kavuşacaktır. Her kim de boynunda halifeye beyatı olmayarak ölürse cahiliye ölümü ile ölür. Bu hadisin kaynağı da İbn Kesir tefsiri cilt 1 sayfa 518 Sahih-i Buhari 8 105 cilt 8 sayfa 105 bab 4 ahkam Ahkam bölümünde Müslim cilt 2 sayfa 1478 bab 13 hadis 1851 imare bölümünde bu hadis kayıt altına alınmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen bir hadiste ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Her kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Her kim de benim emrime isyan ederse bana isyan etmiştir. Bunun da kaynağı Sahih-i Buhari ahkam bölümünde bunu kayıt altına almıştır. Diğer bir hadiste ise şöyledir. Ümmül Hüseyin'den Müslim anlatıyor. Allah'ın kitabına göre idare ettikten sonra başınıza Habeşli bir köle de geçse onu dinleyin, emrine itaat edin. Bakın. Allah'ın kitabına göre idare ettikten sonra başınıza Habeşli bir köle de geçse onu dinleyin ve emrine itaat edin. Bu hadisi Fizilal-ül Kur'an tercümesinin cilt 3 sayfa 292'de kayıt altına alınmıştır. Burada merhum Şehit Seyyid Kutup Nisa suresinin 59. ayetini tefsir ederken şöyle diyor. Allah Celle Celaluhu Hazretleri imanın şartını ve İslam'ın hududunu gayet güzel bir şekilde belirtiyor. Aynı zamanda İslam cemaatinin anayasasını ve bu nizamdaki ahkam kaidelerini hakimiyetin kaynağını da açıklıyor. Her şeyi hayat telakkisini Allah'tan almayıp almakla başlayıp Onunla bitiyor. Her şey hayat telakisini Allah'tan almakla başlayıp onunla bitiyor. Hakkında kat'i hüküm bulunmayan, zamanla ortaya çıkan nesiller değiştikçe değişen fer'i ve cüz'i meselelerde düşünce ve görüş farklılıklarının belirlediği noktalarda Allah'ın Celle Celaluhu emirlerine dönüş ile her şey bitiyor. Bu sırf meydanda muhtelif çaptaki görüşlerin, akılların ve düşünüş tarzlarının müracaat ettiği değişmez sabit bir ölçünün bulunması için şarttır. İster büyük olsun, ister küçük olsun, ister açık, ister gizli olsun, her husustaki hakimiyet yalnızca Allah'a mahsustur. Allah-u Zülcelal şeriat göndermiş ve bunu Kur'an-ı Mübin ile belirlemiştir. Bu Kur'an Allah Resulüne irsal buyurmuş ve insanlara açıklamıştır. O Resul kendiliğinden ve arzusundan bir şey konuşmaz. Onun sünnet-i seniyesi Allah Celle Celaluhu'nun vaaz ettiği şeriatın bir bölümü ve parçasıdır. Allah'a itaat mecburidir. Uluhiyetin en mühim özelliklerden birisi de şeriatı vaaz etmektir. Şeriat-ı ilahiyeyi tatbik etmek mecburiyeti vardır. İman edenler önce Allah'a, sonra da bu sıfatından dolayı Allah'ın verdiği peygamberlik vazifesini iletme sıfatı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymak mecburiyetindedirler. Şu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymak, ona bu şeriatı gönderen ve hadislerle açılattıran Allah'a ittiba etmektir. Yani hadislerle bunun mesela önce şeriatı gönderiyor, sonra hadislerle bunu açıklattırıyor. Bunu hadislerle açıklattıran Allah'a ittiba etmektir. Onun sünnet-i seniyesiyle verdiği hükümler mecburi olan Allah'ın Celle Celaluhu şeriatının bir parçasıdır. Kur'an'ın açıkça beyanına göre imanın varlığı ve yokluğu bu şeriatı tatbik etmeye, bu şeriatın emirlerine uymaya bağlıdır. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, ulul emre gelince ayet-i kerimedeki onları belirtiyor, sizden olan ulul emre, müminlerden olan ulul emre, yani Allah'a ve Resulüne itaat eden teşri yükünü ve hakimiyet telakisini sadece Allah'a bırakmak, bütün hayat telakisini yalnız ondan almak gibi, burada merhum Şehit Seyyid Kutub'un açıklaması bitti. Evet, bu Fizilal-ül Kur'an cilt 3 sayfa 291-292. efendim sayfelerinde bu alıntı alınmıştır. Ulul emir olduğu halde cuma namazını terk edenlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bedduası ve aynı zamanda Hanefi fukahasına göre ulul emir cuma namazının sıhhat şartlarından olup o ulul emir olmadan cuma namazının sahih olmadığının delili ve ispatıdır. Böyle bir hadis yoktur diyenlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den manevi bir tokat olup hadis şöyledir. Cabir bin Abdullah radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bilmiş olunuz ki Allahu Teala cuma namazını bu sene, bu ayda, bu günde, benim şu makamımda kıyamete kadar farz kıldı. Benim şu makamımda kıyamete kadar farz kıldı. Şimdi her kim benim hayatımda ve benden sonra adil cair bir ulul emrin olduğu halde cumayı hakir görerek veya inkar ederek kılmazsa Allah-u Teala onun iki yakasını bir araya getirmesin ve işinde ona bereket vermesin. İyi biliniz ki tövbe edinceye kadar o kimsenin namazı, zekatı ve haccı yoktur. Tövbe edenin tövbesini Allah Celle Celaluhu kabul eder. Evet. Bu hadisi İbn-i Mace cilt 1 sayfa 343 bab 78 hadis 1081. Dikkat edilirse hadisi şerifte وَلَهُ اِمَامٌ عَدِلٌ اَوْ جَائِرٌ hükmü mevcuttur. Yani adil ve cair bir ulul emrin olduğu halde cuma namazını terk edenlere Allah Celle Celaluhu iki yakasını bir araya getirmesin diye Peygamber aleyhissalatü vesselamın bedduasına muhatap olurlar. Cuma namazı konusuyla alakalı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafında yayımlanan Sahih-i Buhari Tecrid-i Sarih tercümesinde aynen şöyle açıklıyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kavline göre devletin ulul emrin izni olmadıkça cuma namazı sahih olmaz. İmam Malik, İmam Şafii ve İmam Ahmed'e göre izinsiz kılmamak müstehap ise de sıhhate mani bir şey yoktur. Meşhur ve maruf olduğuna göre e'imme-i selase 3 imamın kavli budur diyor. Lakin İmam Ahmed'den mervi bir diğer kavle göre meşarihun ileyhin Ebu Hanife'ye muvafık olduğunu aynı iddia ettiği gibi İmam Malik'in de devletin ulul emrin izni olmaksızın biri cumayı kıldırsa el vermez dediğini ve İmam-ı Şafii'nin kavli kadimine göre, eski görüşüne göre, eski içtihadına göre ancak devlet ulul emrin yani devletin ulul emrin veya onun mezun izinli kıldığı kimsenin ardında cuma namazı sahih olabiliyor. Evet diyor. Burada bu efendim alıntı Abdüllatif-i Zebidi Sahih-i Buhari tercümesi cilt 3 sayfa 47 Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının tarafında bu yayınlanmıştır. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı nasıl bir kurumdur? Görev ve yetkileri nasıldır? Kendi başına bağımsız mıdır sorusuna cevap arayalım. Diyanet İşleri Başkanlığı 633. sayılı kanunla kurulmuş Başbakanlığa bağlı bir kurumdur. Başbakanlığa bağlı bir kurumdur. Medeni Vahşet 195. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının 136. maddesinde genel idare çerçevesinde içerisinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevlerini yerine getirir. Bunu da Türkiye Cumhuriyet Anayasası 130-131. madde 136. sayfa. Anayasada belirlenen laiklik kimliği ve laiklik yapısıyla görev yapan Diyanet İşleri Başkanlığı bu görevleri yürütürken anayasada nasıl bir görev şekli ve yapısı belirlenmiş ise o görevi yapmakla mükelleftir. Bunun dışında herhangi bir yetki ve selahiyeti de yoktur. Dolayısıyla belirlenen yetkiyi aşarken suç işlemiş olur. Anayasada yine bu paragrafı neden koyduğumun durumuna gelince ben Müslüman olduğum için Diyanet İşleri de dini temsil ettiği için bu görev yetkisini kimden ve nasıl bir şekilde alındığı ve hangi sınırlar içerisinde görev yaptığını belirtmek için bu paragrafı koydum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının 24 ve 25. maddelerinde herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Madde 26, herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim, başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bunun kaynağı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 45, 46, 47 madde 24, 25, 26. Evet. Bundan dolayı bu haberi vermiş oldum. Eğer Cuma'nın sıhhat şartı olan ulul emir olmazsa Müslümanlar Cuma namazını nasıl kılarlar sorusuna eski Diyanet İşleri Başkanlığı yapan 6.30.1960 tarihinde Ömer Nasuhi Bilmen Din görevlisinin el kitabı 40. sayfada bu paragraf alınmış. Şöyle cevaplamıştır. İdareci ulul emir veya onun görevlendirdiği bir şahıs bulunmayan bir yerde Müslüman cemaatin tayiniyle içlerinden biri cuma namazını kıldırabilir. İslam hükümlerinin uygulanmadığı Darul Harp gibi yerlerde de cuma namazı böyle kılınır diye efendim Ömer Nasuhi Bilmen o günkü efendim 1960 tarihlerde efendim Diyanet İşleri Reisliğini yürüttüğünden bu fetvayı vermiştir. Bunu da Büyük İslam İlmihali sayfa 165. İslam hükümlerinin uygulanmadığı ve müminlerin kafirlerin istilasına uğradığı yerlerde cuma namazını kılmak için ne yapmak lazımdır sorusuna İbn-i Nüceym şöyle açıklamıştır. Müminlerin, kafirlerin ve mürtetlerin istilasına uğrarsa kendi içlerinde emir, kadı ve cuma imamı seçebilirler. Kendi içlerinde. Bunu da El-Bahru Ra'i Kahire 1311 cilt 6 sayfa 293 İbn-i Hümam Fethül Kadir'de beyan etmiş. Emanet ve Ehliyet isimli kitaplarda bu kayıt altına alınmıştır. Müminler kafirlerin ve mürtetlerin istilasına uğradığı yerlerde o kafirlere ve mürtetlere itaat eder mi sorusuna cevap arayalım. Bu konuda Cenab-ı Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Kafirlere itaat etme, onlara karşı Kur'an ile büyük mücadele yap. Bu ayetin, bu kaynak Furkan suresi ayet 52. Yoksa siz Kur'an'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bu da Bakara suresi ayet 85. Onlara Allah'tan başka dost ve şefaatçi olmadığını söyle. Ta ki ittika edip Allah'tan sakınsınlar. Bu ayet En'am suresi 51. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları veli edinmeyin. Mümtehine suresi ayet 1. Ey iman edenler! Eğer imana karşı küfrü tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veli edinmeyin. Bu Tevbe suresi ayet 23. Müminleri bırakıp kafirleri veli dost edinmesinler. Bu ayeti kerime Ali İmran suresi ayet 28. Allah'ın hükümlerinin yerine başka hükümler koyanın adına ne denilir sorusuna cevap arayalım. El cevap bunun adına tağut denilir. Tağut Allah'ın indirdiği hükümlere mukabil olmak ve onun yerine geçmek üzere hüküm icat eden bir her varlık. Allah'tan başka inanılması ve itaat edilmesi istenen herhangi bir şey ister bilerek ister bilmeyerek itaat etsinler, ister teaditle boyun eğsinler, her iki halde de bu uyulan tağuttur. Bunun kaynağı ise İbn-i Cerir et-Taberi Cami'ül Beyanı Fit-Tefsir, Tefsir-ül Kur'an, cilt 1 sayfa 13, Medeni Vahşet 194. Bu ayet-i kerimede ise şöyle buyurulmuştur. Bir ayet-i kerimede, tağutun huzurunda muhakeme olmayı isterler. Halbuki onu reddetmekle emrolunmuşlardı. Bu ayet-i kerimede, Nisa suresi ayet 60. De ki, bu benim yolumdur. Ben Allah'a bir basiret üzere davet ediyorum. Bu ayet-i kerimenin Yusuf suresi ayet 108. Bu ayet-i kerimelerde anlaşılan kafirlere itaat edilmediği gibi dost ve sırdaş da edilmez. Cuma namazının cemaatinin sayıları 40 kişi olması. Bunun delili ise Kâb bin Malik radıyallahu teala anhu'dan şöyle demiştir. İlk defa cuma namazını kıldıran Esad bin Zurare idi. O gün cumaya katılanlar ise 40 kişiydiler. Bunu Ebu Davud İbn-i Mace efendim bu hadisi kayıt altına almıştır. Cuma namazının öğlen vaktinde olması, cuma namazının öğlen vaktinin içinde kılacak kadar vaktin olması, eğer öğlen vakti çıkarsa veya bu şartlarda biri olmazsa öğlen namazını kılar. Bunun delili ise Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazını güneş tam ortadan batıya meylettiği zamanda kıldırırdı demiş. Bu hadisin kaynağı Sahih-i Buhari bu hadisi kayıt altına almıştır. Başka bir hadiste Seleme bin Ekva radıyallahu teala anhu'dan şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte güneş ortadan batıya meylettiği zaman cuma namazını kılardık. Sonra dönüp giderken gölge yerleri araştırırdık. Bu hadisi de Müslim Buhari et-Tezhib fi edilletuhu ve aynı zamanda Büyük Şafii fıkıh tercümesinde bu hadis kayıt altına alınmıştır. Sel bin Sa'd radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz cumayı zamanında diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz cumayı kılmadan ne kaylule uykusuna yatar ne de yememizi yerdik. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bu delillerden anlaşılıyor ki cuma namazı öğlen vakti içinde kılınmalıdır. Eğer vakit çıktıysa öğlen namazı kılınır. Cuma namazının şartlarının delilleri, iki hutbenin okumasının delili, iki hutbe okumak ve bu iki hutbeyi de ayakta okumak ve bununla ilgili delil, Cabir bin Semure'nin radıyallahu teala anhu'dan rivayet ettiği hadisidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbeleri ayakta okurdu ve aralarında otururdu. Bu hadisin kaynağı, bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. İki hutbe arasında oturmanın delili. Bunun delili ise şu hadis-i şeriftir. İbn Ömer radıyallahu teala anhu'dan rivayet ediyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci hutbeyi ayakta okuduktan sonra kalkar sizin şu anda yaptığınız gibi ikinci hutbeyi de okurdu. Bu hadisi yine Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Cuma namazı için iki rekat namaz kılmanın ve bununla ilgili delili. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen şu hadistir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle cuma namazı iki rekattır diyor. Bu hadisin kaynağı bunu Nesai rivayet etmiştir. Cuma namazının hey'atlarının delilleri ise cuma gusletmek ve vücudunu temizlemenin delili. Bu ikisinin delilleri ise şöyledir. Selman el-Farisi radıyallahu teala anhu'dan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse cuma günü yıkanıp elinde geldiği kadar paklanır ve yağından yağlanır yahut da evinden kokudan sürünür sonradan cumaya çıkar yan yana oturan iki kimsenin arasını ayırmadan, açmadan daha sonra Allah tarafından ona takdir olunduğu kadar namaz kılar. Daha sonra da imam söze başlayınca namaz bitinceye kadar sesini keserse muhakkak ki o cuma ile öteki cuma arasındaki günahları mağfiret olunur. Evet, bu hadiste bunu Buhari bu hadisi rivayet etmiştir cuma babında. Beyaz elbise giyip güzel koku sürmenin delili ise beyaz elbise giymenin delili şu hadis-i şeriftir. İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beyaz elbise giyin çünkü beyaz elbise elbiselerin en hayırlısıdır. Ölülerinizi de beyaz ile kefenleyin. Bunun delili ise Tirmizi bu hadisi kayıt altına almıştır. Koku sürmenin delili ise şu hadis-i şeriftir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim cuma günü yıkanır, en güzel elbiselerini giyerse, eğer varsa vücuduna güzel koku sürüp sonra mescide gider ve hiç kimsenin üzerinde atlayıp rahatsız etmeden yavaş yavaş yürür, sonra yapabildiği kadar ibadet edip imamı beklerse İki cuma arasındaki geçmiş günahları bağışlanır. Bu hadisi de Müsned-i Ahmed bin Hanbel cilt 3 sayfa 81. Tırnakları kesmenin delili. Bunun delili ise şöyledir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü tırnaklarını kesip bıyıklarını kısalttığı rivayet edilmiştir. Bunun kaynağı ise Bezar, Müsned, Et-Tezhib fi Edilletuhu ve Büyük Şafii Fıkhı bunu kayıt altına almıştır. Mescide giren kimsenin imam hutbeyi okurken ne yapacağının delili. Her kim ki mescide girdiğinde imam hutbeyi okuyorsa iki rekat hafif namaz kılsın. İki rekat hafif namaz kılar, sonra oturur hutbeyi dinler. Ve bunun delili ise şöyledir. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan şöyle rivayet olunmuş. Cuma günü imam hutbe okurken sen yanındaki arkadaşına sus dinle desen lağv, yani boş söz etmiş olursun diyor. Yanındaki arkadaşına sus dinle. Boş söz söylemiş olursun. Diğer bir hadiste ise Cabir bin Abdullah radıyallahu teala anhu'dan ya filan sen namaz kıldın mı diye o zat hayır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse kalk iki rekat namaz kıl buyurdu. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Evet, bu cuma namazı konusuyla ilgili eserlerin yerleri ise şöyledir. Onları da Et-Tezhib fi Edilletuhu Metni Gayetu ve Takrib sayfa 74, Mühezzeb cilt 1 sayfa 205, Kifayetul Aghyar cilt 1 sayfa 90, Beycuri cilt 1 sayfa 311, Mughnil Muhtaç cilt 1 sayfa 375, Mecmu cilt 1 sayfa 464, Şerhi İbni Kasım 22, Merakil Felah 95, yani sayfeler, Dürer bir cilt bir sayfa 136, Haşyetu Tahtavi sayfa 409, Mebsut cilt 2 sayfa 21, Mughni cilt 2 sayfa 21, Mezahibul Erba'a cilt 1 sayfa 355, Fıkhıl İslami ve Edilletuhu cilt 2 sayfa 1278, Bidayetul Müçtehid cilt 1 sayfa 304, Reddül Muhtar cilt 3 sayfa 3, Mecmu'ul Fetava cilt 24 sayfa 91, cilt 1 sayfa 324, Halebi Sağır cilt sayfa 310, Kuduri sayfa 21, Hidayet cilt 1 sayfa 57, Lubab cilt 1 sayfa 113, Et-Teshidud Daruri cilt 1 sayfa 63, Mültekal Ebuhur sayfa 50, Cevhere cilt 1 sayfa 113, Fıkhı Sünnet tercümesi cilt 1 sayfa 221, Emanet ve Ehliyet cilt 1 sayfa 308, Büyük İslam İlmihali sayfa 163, Din Görevlisinin El Kitabı sayfa 338, İslam Fıkhı Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 365, Kuduri tercümesi sayfa 21, İhya-ı Ulumuddin cilt 1 sayfa 447, Tenvirul Kulub 242 sayfa, Nimet-i İslam 779 sayfa, 300 Büyük Şafii İlmihali sayfa 130, İslam Dini 172. sayfa, Nurul İzah tercümesi 98. sayfa, Multaka tercümesi cilt 1 sayfa 287, İzahlı Kadın İlmihali 295, Mukayeseli İbadetler İlmihali cilt 2 sayfa 152, 4 mezhebin fıkhı tercümesi cilt 1 sayfa 335, Şafiiler için namaz ilmihali sayfa 44. Evet. Buraya kadar bu efendim kaynaklarla alakalıydı. Bu konumuz bitiyor inşallah. Şimdi cuma namazının vacip olmasının şartlarının hükmüyle alakalı soru ve cevaplar ve böylelikle bu dersimiz bitmiş oluyor. Cuma namazının vacip olması için gereken şartlar nelerdir ve kaç tanedir? Şimdi biz bunu diğer mesela mezheplerdeki efendim bütün teferruatıyla cevap değil de ancak metin üzerinde kısaca o cevabı vermeye çalışıyoruz. Hem de aklımızda yeni bir tekrar edip efendim daha kalması bakımında efendim iyi olur. Cuma namazının vacip olmasının 7 şartı var. 1- Müslüman olmak. Cuma namazı kafire vacip değildir. 2- Bali olmak, yani erginlik çağına girmiş olmak. 3- Akıllı olmak. Cuma namazı deliye vacip değildir. 4- Hür olmak, köle olana cuma namazı vacip değildir. Bir de hapiste olana da vacip değildir. 5- Erkek olmak, cuma namazı kadına vacip değildir. 6- Sıhhatli olmak, hastaya cuma vacip değildir. 7- Vatanında olmak. Cuma namazının kılınması için kaç tane sıhhat şartı vardır? Cuma namazının kılınması için 3 sıhhat şartı vardır. 1- Cuma namazının kılınacağı yerin şehir veya köy olması. Hanefilerde şehirde kılınabilir. Ancak şehirde kılınabilir. Cemaatin sayıları 40 kişi olması. Hanefilerde 3 kişi olması. 3- Cuma namazı öğlen vaktinin içinde cemaatle namaz kılacak kadar vaktin olması. Eğer öğlen vakti çıkarsa bu şartlardan biri olmazsa öğlen namazını kılar. Cuma namazının farzları kaç tanedir ve nelerdir? Cuma namazının farzları 3'tür. 1- İki hutbe okumak, bu iki hutbeyi ayakta okumak. 2- İki hutbe arasında oturmak. 3- İki rekat cuma namazını kılmak. Cuma namazının heyatları kaç tanedir? Cuma namazının heyatları 4 haslettir. 1- Cuma namazı için gusletmek. 2- Vücudunu temizlemek. 3- Beyaz elbise giymek. 4- Tırnakları kesmek. 5- Mescide giren bir insanın o esnada imam hutbe... burada 4 tanesi bitti. 4 tanedir, 5 dedik, ayrı yanlış oldu. Yani 4 tanedir dedik. Gusletmek, vücudunu temizlemek, beyaz elbise giymek, tırnakları kesmek. Soru yine, mescide giren bir insan... İnsanın o esnada imam hutbe okuduğunu görse oturması lazım geliyor mu yoksa namaz kılması mı lazım? Cevap, her kim ki mescide girdiğinde imam hutbe okuyor, iki rekat hafifçe namaz kılsın, sonra otursun ve hutbeyi dinlesin. Hitamuhu misk ve fi zalike felyetenafesil mutenafisun. Onun sonu misktir. Bundan imrenecekler imrensin. Mutaffifin suresi ayet 26. Evet, Allah nasip ederse bir dahaki dersimizin konusu inşallah böylelikle cuma namazı bitmiş oldu. Bir dahaki dersimizin konusu da Ramazan ve Kurban Bayramı namazlarının kılınışıyla alakalı olacaktır. Evet, ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.